अविद्या अभ्यास में कोई दोष जन्यत्व है? अविद्या से अतिरिक्त कोई दोष जन्यत्व नहीं है। अनादि अविद्या से अनादि होने के कारण दोष जन्य नहीं है। कहाँ से चलेगा? हाँ, दोष आजन्य तो प्राणायाम। यदि अज्ञान अविद्या अभ्यास दोषजन्य नहीं होगा तो अविद्या का जो अध्यास ज्ञान प्रामाण्य हो जाए, उसके विरोध सिद्धांत ने उत्तर दिया। अप्रामाण्य का प्रयोजक होता है दोषजन्य, तो दोषजन्य तो नहीं रहेगा तो प्रमाण हो जाए। तो अब जैसे भेद सपर निर्वाहक है, ऐसा अविद्या भी सपर निर्वाहक एक मानेंगे तो भेद भिन्न जैसे व्यवहार होता है, अविद्या अज्ञानम अज्ञात में से व्यवहार हो जाएगा। और अविद्या अभ्यास के लिए अविद्या कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रातिभाषिक ज्ञान विषयजन्य नहीं होता है। अविद्या का अभ्यास है प्रातिभाषिक ही प्रतिमा तो सर्व है, विषय ज्ञान है जन्य नहीं होगा, क्योंकि स्वस्मात् प्रभु तो नहीं है। तो उसके वो सिद्धांत ने कर दिया अभ्यास तो अवच्छिन्न प्रति दोषजन्य कारण, ये पूर्व से कहता है। वस्तुतः जन्य अभ्यास के प्रति दोष कारण होगा, अनादि अभ्यास के प्रति दोष कारण कैसे होगा? क्योंकि दोष भी तो दृश्य है, अध्यक्षणीय है, तो दोष का अभ्यास करने के लिए फिर उसके लिए कारण अनर्थ दोष होगा। नित्य ज्ञान मानते ईश्वर ज्ञान को, ईश्वर ज्ञान नित्य है तो ज्ञान में परमात्मा आने के लिए गुणजन्य तो चाहिए। ईश्वर ज्ञान में गुणजन्य तो ही नहीं रहता, फिर भी प्रमाण होता है, इसलिए सर्वजन्यता का आवश्यकता तो नहीं होता है। ज्ञान ईश्वर की सर्व नहीं पर ही ज्ञान होता है। और गुणजन्य तो प्रामाण्य का प्रयोजक जो कहते हैं, गुणजन्य तो प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है। बाधक वाला ईश्वर ज्ञान में गुणजन्य तो नहीं रहता नित्य होने के कारण, किंतु प्रामाण्य है। इसी प्रकार जन्य अभ्यास के प्रति दोष कारण होगा। और गुणजन्य नहीं होने पर भी ईश्वर ज्ञान प्रमा क्यों है? अबाधित विशेष ईश्वर ज्ञान प्रमा है, गुणजन्य नहीं होने पर भी प्रमा है, तो क्यों अबाधित विशेष होता? इसी प्रकार हम भी कहेंगे ज्ञान का जो अभ्यास होता है उसका विषय बाधित होने के कारण दोषजन्य नहीं होने पर भी अप्रमाण हो जाएगा। ईश्वर ज्ञान प्रमा प्रमा है किस कारण से? गुणजन्य से। ताकि वो लोग ईश्वर ज्ञान को प्रमा क्यों मानेंगे? अबाधित विषय के उसका विषय बाधित नहीं, तो हम भी कहेंगे अविद्या अभ्यास अप्रमाण है। क्यों? बाधित विषय के तो उसमें दोषजन्य कोई जरूरत नहीं। आपके ईश्वर ज्ञान में प्रमात्व है गुणजन्यत्व बिना, हमारे भी अविद्या अध्यास में अप्रमात्व है दोषजन्य तो बिना, दोषजन्य नहीं होने पर अप्रमा है, बाधित विषय के तरह हो जाएगा। बाधित विषय से न दोषजन्यत्म अवश्यकम, बाधित विषय होने से दोषजन्य तो अवश्यक होगा। व्यापक जितने भ्रम ज्ञान तो दोषजन्य होगा, इसी बात नहीं है। दोषजन्य से भी अवच्छेदक अंतर अन्वेषण अनवस्था का था। यदि बाधित विषय को होने के लिए दोषजन्य तो मानेंगे, दोषजन्य तो के लिए फिर अन्य कोई अवच्छेदक? बाधित विषय तो के लिए क्या है? बाधित विषय तो रहेगा तो दोषजन्य तो रहेगा, और दोषजन्य तो रहेगा फिर और एक व्यापक मान ऐसा है अनवस्था दोष है। बाधित विषय तो से दोषाजन्य वृत्ति से दोषजन्य दोषजन्य वृत्ति अविद्या अध्यास दोषजन्य है नहीं, तो दोष अजन्य हो गया अविद्या अध्यास, वो अविद्या अध्यास बाधित विषय के उसमें बाधित विषय को तो रहेगा है। अविद्या अध्यास में बाधित बाधित विषय को तो रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। तो बाधित विषय तो से दोष अजन्य वृत्ति से दोष अजन्य वृत्ति हो गया अविद्या अध्यास, दोष अजन्य वृत्ति होने पर भी उसमें बाधित विषय को रह गया, रहने पर भी दोषजन्यत्व तद व्याप्य तो उपपते दोष व्याप्य तो कहें तद व्याप्य तो उपपते बाध्य पाठ क्या है व्याप्य तो है हाँ व्याप्य तो कहें तद व्याप्य तो उपपते दोषजन्यत्व हो जाएगा बाधित विषयत्व का व्याप्य। यत्र दोषजन्यत्व तत्र बाधित विषयकत्व कैसे व्याप्य होगी? यत्र तो दोषजन्यत्व तत्र बाधित विषय करता व्यापक कौन हुआ? बाधित विषय को व्यापक अधिक देश में रहता है, जहाँ दोष जनित है वहाँ बाधित विषय को तो रहेगा, कहीं कहीं दोष जनित नहीं तो भी बाधित विषय को तो रह जाता है। उसे बाधित विषय तो से दोषाजन्य उचित होने पर भी दोष जन्य तो उसका व्याप्ति होगा, जहाँ दोष जनित है वहाँ बाधित विषय को तो रहेगा। अविद्याध्यास में बाधित विषय को तो रहने पर भी दोष जनित तो नहीं रहा। अतएव सबर सामिना सबर सामिने का मीमांसा यसे दुष्टम करणम यत्र मिथ्य प्रत्यय सैव असमीचीन नान्य इंद्रिय दुष्ट हो अथा मिथ्य ब्रह्म ज्ञान के प्रत्यय हुआ वो असमीचीन होगा परमाए अन्य नहीं बदता। दुष्ट करण जन्य तो मंत्रणा भी दुष्ट करण जन्य तो होगा तो अप्रमा है ही, और अन्यत्र भी जत्र मिथ्या प्रत्यय हुआ अर्थ अन्यथा अप्रमाणिक प्रयोजक उत्तम अप्रमाणिक प्रयोजक अर्थ अन्यथा अर्थ नहीं जो ज्ञान हुआ विषय नहीं है तो ज्ञान अप्रमाय। अविद्याध्यास रूप से साक्षी चैतन्य से अविद्याजन्य अनुसार अविद्याध्यास क्या है अविद्या का प्रकाश साक्षी चैतन्य वो अविद्याजन्य नहीं है, अविद्याजन्य तो नहीं है से न प्रतीति मात्र सर तो व्याघात प्रतीति मात्र सर है प्रतिभाषित हो गया क्रियापति में, किंतु जो अहम अज्ञा ऐसे होता है इत्यादि अभिलाप कारणीभूत वृत्ति रूप अध्यास अहम अज्ञा ये अलग हो गया। शब्द प्रयोग करने के अभिलाषी शब्द प्रयोग उसका कारण जो वृत्ति रूप अभ्यास है अविद्या की वृत्ति केवल अविद्या नहीं अविद्या की वृत्ति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी के द्वारा अज्ञान का प्रकाश होगा। तो अविद्या है कारण समझते वृत्ति रूप अभ्यास के प्रति अविद्या वृत्ति के प्रति अविद्या कारण है ही घटादि नाम प्रत्यक्ष प्रति घट प्रत्यक्ष के लिए घट कारण है, इसी प्रकार अविद्या प्रत्यक्ष के लिए अविद्या कारण होगा विषय विधेय। वन्य विशिष्ट जीवस्तु बाधक अभाव सामान्य नहीं धूम प्रवृत्ति पर हेतुता है न पुरुष का बात पूर्व किसी ने कहा वन्य धूम का कारण विशेष धूम का कारण नहीं सामान्य वन्य तो आवचनन धूमत्व आवचन से कारण बाधक नहीं उनसे सामान्य धूम के प्रति हेतु है वन्य न कि महानिश धूम के प्रति वन्य हेतु है। तो महानिश धूम से वन्य का निश्चय होगा तो पर्वत धूम से अनुमित नहीं होगी तो अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा। तो वन्यत्वावसन धूमत्वावसन में कार्य कारण है क्योंकि बाधक अभाव तो बाधक नहीं होने से सामान्य वन्य सामान्य धूम का कारण और विशिष्ट अध्यवस्तु प्रवृत्ति के प्रति विशिष्ट ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण विशिष्ट ज्ञान सर्पत्व विशिष्ट रजतत्व विशिष्ट ज्ञान होने पर रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है। असंसर्ग आग्रह से प्रवृत्ति नहीं जो अख्यातिवादी मत है प्रवृत्ति के प्रति विशिष्ट ज्ञान कारण विशेषण युक्त विशिष्ट ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति के प्रति बाधक अभाव कारण होता है न कि संवादी प्रवृत्ति के लिए विशिष्ट ज्ञान कारण प्रभाकर कहेगा तो अन्य मत है। और भ्रम के प्रति विशिष्ट ज्ञान कारण नहीं वहाँ के प्रति कारण नहीं है भ्रम के प्रति असंसर्ग आग्रह कारण ऐसा नहीं है तो हमारे सामान्य विशिष्ट ज्ञान कारण है विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रति नहीं नो अविद्याभ्यास से अनादित्वन दोषादि अनपेक्षा वह अधिष्ठान अनपेक्षा अपेक्षा अविद्याभ्यास अनादि है अनादिवन से दोष अपेक्षा उसके लिए दोषादि अनपेक्षा तो अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं अविद्याभ्यास के लिए कोई अधिष्ठान के बिना ही अभ्यास हो जाए दोष की आवश्यकता नहीं तो अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं हो लीजिए ना जनकत्व अधिष्ठान अनपेक्षा है नी जनकत्व अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं है क्योंकि अनादि है किंतु उसका आश्रय चाहिए नहीं अभी देखा आश्रय तो तद अपेक्षा नहीं ना तद अपेक्षा में क्या है तद अधिष्ठान आश्रय तो अधिष्ठान अपेक्षा है जनक के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं सर्प ब्रह्म होता है तो उसका जनक अधिष्ठान रज्जु है किंतु अविद्या अध्यास के लिए अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं क्योंकि अनादि है उसका जनक कोई नहीं किंतु अविद्या का आश्रय चाहिए आश्रय चैतन्य परम महत्व आदे परम महत्व को मानते तारके के लोग परम महत्व परिमाण कहाँ मानते आकाश आदि परम महत्व है परम महत्व जो परिमाण आकाश आत्मा में उसका कारण क्या होगा आकाश में परम महत्व का कारण आकाश है नहीं नहीं आत्मा में आकाश में जो परम महत्व परिमाण है वो नित्य है नित्य में जो परम महत्व परिमाण वो नित्य है उसका कारण आकाश होगा कारण तो नहीं किंतु आश्रय है नहीं देखो परम महत्व आदि आश्रय अपेक्षा वो परम महत्व का कारण आकाश नहीं है किंतु आश्रय आश्रय का अपेक्षा है नहीं परम महत्व परिमाण आश्रय का अपेक्षा करेगा। इसी प्रकार अभ्यास से साधिष्ठान तत्व नियम है ना, अभ्यास है तो कोई अधिष्ठान होना चाहिए, इसलिए अधिष्ठान चाहिए आश्रय होना चाहिए। अत्रा भी परतंत्र से समत्व जो अध्यास परतंत्र है किसमें अध्यस्त होगा तो अधिष्ठान चाहिए। भाष्य अविद्याध्यास से भाषकतया अधिष्ठान अपेक्षा अविद्याध्यास प्रकाश है उसका प्रकाश कौन होगा चेतन होगा अविद्या भ्रम होता है तो भाषकतया अधिष्ठान की अपेक्षा है। अविद्यावच्छिन्न से चैतन्य से अविद्यादि सकल द्वैत दृष्टित्व अविद्यावच्छिन्न जो चैतन्य है अविद्यादि सकल द्वैत का दृष्टा हुई है तत्व अंतकरण आवचेदन प्रमाथित वही चैतन्य अंतकरण आवचेदन प्रमात हो गया जो अविद्यावचन चैतन्य ब्रह्म प्रमय समानाधिकरण उपपत्तेर ब्रह्म से समानाधिकरण प्रमाण निवर्तन उपपत्ते ब्रह्म और प्रमा दोनों समानाधिकरण चैतन्य नहीं ब्रह्म और प्रमा अंतकरण आवचेदन प्रमाति हो गया उसमें प्रमा है और ब्रह्म भी उसमें यही अविद्यावचन चैतन्य ये अंतकरण आवचेदन प्रमा हुआ वही अविद्यावचन चैतन्य है सबका प्रकाश के तो अविद्या ब्रह्म में प्रमाणी ब्रह्म में अविद्या चैतन्य एक साथ होने के लिए सामान्य अधिकरण नहीं चाहिए। एक अधिकरण होने के सामान्य अधिकरण युगपथ होने के लिए सामान्य अधिकरण नहीं ध्वंस और भट ये समानाधिकरण है समानाधिकरण है भट कपाल में रहेगा कपाल में घट ध्वंस रहता है इसे कपाल ध्वंस घट ध्वंस और घट दोनों कहाँ रहेंगे कपाल में दोनों समानाधिकरण है ना नहीं समानाधिकरण नहीं हुआ घट ध्वंस भी कपाल में रहेगा घट भी कपाल में रहता है इसे घट ध्वंस कपाल घट समानाधिकरण एक साथ ये नहीं रहते घट ध्वंस कहाँ रहता है घट समवाय काम में कपाल में और घट भी कपाल में रहता है दोनों का अधिकरण एक हुआ एक समय में नहीं रहता है किंतु समानाधिकरण समानाधिकरण का अर्थ नहीं एक काल में रहना एक काल में रहने से समानाधिकरण का ऐसा नहीं एक काल में नहीं रहने के लिए समानाधिकरण होता है समान काल में हो तो ऐसा तरह ब्रह्म से समानाधिकरण प्रमाण निवर्तित हो ब्रह्म समानाधिकरण प्रमाण का निवर्तक होता है नहीं प्रमा समानाधिकरण ब्रह्म का निवर्तक होता है इसे प्रमा और ब्रह्म दो नहीं चैतन्य नहीं देहेन्द्रियादिकम बिना कथम अंतकरण अभ्यास अंतकरण का अध्यास के लिए सोपाधिक अध्यास अविद्या के कारण हुआ किंतु अविद्या के कारण अंतकरण अभ्यास होगा पहले या पहले देहेन्द्रिय बनेगा अगर अंतकरण अभ्यास पहले होगा देहेन्द्रिय के बिना कैसे होगा सिद्धांत पूछता का पर अनुभवपति क्या पति है अधिष्ठान अपरुक्षतम ही अपरुक्ष भ्रम कारण अपरुक्ष भ्रम करने के लिए अधिष्ठान का अपरुक्ष होना चाहिए दम तेना अधिष्ठान का सामान्य ग्रहण होता है अपरुष होता है तब अयम सर्प भ्रम होता है अयम सर्प भ्रम अपरुष भ्रम उसको अधिष्ठान का इदंतन ज्ञान होता है अधिष्ठान का अपरुष चाहिए अपरुष भ्रम यत्र अधिष्ठान सत्व न अपरुषम जहाँ सत्व अपरुष नहीं होता अधिष्ठान यथा सुत्यादि अवचन चैतन्य सुत्यावचन चैतन्य स्वतः अपरुष नहीं होता है उसके अपरुष के लिए देहेन्द्रिया सिद्धि का अपेक्षा है तद सृष्टि के साथ समीकर होने के लिए इंद्रिय चाहिए इसे तद अपरुष के लिए देहेन्द्रिया की अपेक्षा प्रकृति से अविद्यावचन चैतन्य अधिष्ठान अधिष्ठान कौन है अविद्यावचन चैतन्य तत्र चैतन्य से स्वप्रकाश होते हैं चैतन्य स्वप्रकाश है और उसमें अविद्या अध्यस्त है किसमें अध्यस्त है अविद्या अध्यस्त होते हैं तेने साक्षी ना अपरुषता अपरुक्ष अधिष्ठान कुत्र देहेन्द्रिया की अपेक्षा अविद्यावचन चैतन्य के द्वारा ही अविद्या का अपरुक्ष हो जाता है स्वयं अपरुक्ष होते देहेन्द्रियादि का अपेक्षा नहीं अतएव प्रलय देहेन्द्रियादि अभाव के अज्ञान सद्भाव है ना अंतगण अभ्यास पूर्व किसी कहता है यदि सृष्टि के देहेन्द्रिय बनने के पहले अज्ञान ग्रहण से देहेन्द्रिय के बिना भी अंतगण अभ्यास हो गया प्रलय काल में देहेन्द्रियादि नहीं रहने पर भी अज्ञान का अज्ञान रहता है प्रलय काल में अज्ञान रहता है नहीं सुश्रुति प्रलय में अज्ञान रहता है तो अंतकरण अध्यास हो सिद्धांत कहता है न तथा देहेन्द्रियादि सर्जन विलंब हेतु नहीं हो प्रलय काल में देहेन्द्रिया सृष्टि का विलंब है विलंब हेतु नहीं हो, इसलिए अंतकरण अभ्यास में विलंब होता है। अंतकरण अभ्यास तब होगा जब देह इंद्रियादि स्थिति बनने का पूर्व क्षण हो, तद विलंब संभव। अन्यथा अभी कहते यदि देहेंद्रिय बनता है, अंतकरण अध्यास के बिना देहेंद्रिय पहले बनेगा उसके बाद अंतकरण अध्यास होगा, इसे पूर्व पीछे का मानना है, तो प्रलय काल में देहेंद्रिय क्यों नहीं बनता है? अभी यदि अंतकरण देहेंद्रिय होने अज्ञान होने से देहेंद्रिय बना, देहेंद्रिय बनने के बाद अंतकरण अध्यास होगा, तो प्रलय काल में अज्ञान रहता है तो देहेंद्रियादि कम कुटुन उत्पत्ति है, तो प्रलय काल में देहेंद्रियादि की उत्पत्ति क्यों नहीं होती, क्या बोलोगे? तो उत्पत्ति नहीं होती, वहाँ इच्छा आदि होने से आकाशादि दृष्टि में विलंब, इसे ध्यान दृष्टि में विलंब होता है। इसी प्रकार हम कहेंगे अंतगुण अभ्यास तभी होगा जब आकाशादि सृष्टि का समय आएगा, सृष्टि के समय के पहले अंतगुण अभ्यास होता है, उसके पूर्व नहीं। न तो दोषादिनाम अभ्यस्तत्व तद अभाव से प्राप्ति गत्वात्, जो दोष है दोष तो अभ्यस्त है, दोष इंद्रियादि तो अभ्यस्त है, अध्यस्त है ना कारणातिक है, अध्यस्त हो तो उनका जो अभाव है, अध्यस्त वस्तु का अभाव, अध्यस्त सर्प का अभाव, वो तात्विक है नहीं, सर्प का अभाव अध्यस्त है क्या? सर्प का सर्प अध्यस्त है, सर्प का अध्यस्त अभाव अध्यस्त है, सर्प अध्यस्त है, सर्प सत्य है, राज्य में जो सर्प सत्य है अध्यस्त है, तो उसका अभाव तो वास्तव होगा, तो अध्यक्ष दोष होने से तद अभाव से तात्विक सामान्य होना चाहिए दोष का अभाव, अतात्विक तात्विक कार्य प्रतिबंध चाहिए, अतात्विक के द्वारा तात्विक कार्य का प्रतिबंध नहीं होता है, तात्विक कार्य ही अग्नि का कार्य ही दाह, अतात्विक चंद्रकांत मणि इसको रोक देगा, रोक देगी, वास्तव चंद्रकांत मणि है तो दाह को रोकेगा प्रतिबंध, और अतात्विक झूठा कहता है चंद्रकांत मणि अग्नि के पास रखे, देखो कोई चंद्रकांत मणि करे इसको बिक्री कर देगा लाख रुपया, कैसे पता चलेगा? यदि चंद्रकांत मणि है तो अग्नि के पास रख करके अग्नि स्पष्ट करो, और यदि नकली है रुकेगा दाह रुकेगा नहीं रुकता है, अतात्विक में तात्विक कार्य प्रतिबंध नहीं होता है, तो अतात्विक है दोष अतात्विक है, दोष अध्यक्ष है अतात्विक है, तो तात्विक कार्य ज्ञान प्रामाण्य का प्रतिबंध तो नहीं होना चाहिए, दोष दोष कल्पित है अतात्विक है तो प्रामाण्य का प्रतिबंध क्यों होगा, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बौद्धेन दुष्टतया कल्पित से वेदजन्य ज्ञान से कल्पित दुष्टजन्य, बौद्ध क्या कल्पना करते हैं, ये दोषजन्य है वेदजन्य ज्ञान, वेद को प्रमाण नहीं मानते, वेदजन्य ज्ञान को कई कह रहे कि ये दुष्ट है दोषयुक्त है, यथार्थ नहीं कहेंगे वेदजन्य ज्ञान, बौद्ध कल्पना करते हैं वेद अप्रमाण है प्रमाण नहीं है, तजन्य ज्ञान भी प्रमाण ही है, प्रमाण से होगा तो प्रमाण, अप्रमाणित होने से प्रमाण ही है, किंतु कल्पित दोष है वेद में जो दोष कल्पना करते बौद्ध के द्वारा, क्या दोष है, वास्तव दोष है क्या? कल्पित दोष होने पर वेदजन्य ज्ञान कल्पित दोषजन्य से, वो वेदजन्य ज्ञान प्रमाण मानते हैं नहीं, कल्पित दोषजन्य होने पर ही प्रमाण है, वास्तव दोष नहीं वेद में, बौद्ध कल्पना करते हैं, इसी प्रकार कल्पित दोषजन्य द्वैत विज्ञान क्या, कल्पित दोषजन्य द्वैत विज्ञान जो द्वैत का ज्ञान होता है दोषजन्य होता है, इंद्रियादि इंद्रियादि वास्तव है अध्यस्त है, अध्यस्त उनसे कल्पित दोष हो गया, कल्पित दोषजन्य जो द्वैत विज्ञान वो प्रमाण होना चाहिए तात्विक होनी चाहिए, द्वैत का ज्ञान इंद्रियादि से होता है या नहीं, इंद्रियादि दोष है और दोष क्या वास्तव पारमार्थिक है कल्पित है, कल्पित दोषजन्य ज्ञान क्या होना चाहिए प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए प्रामाण्य पर तात्विक होना चाहिए, इतना वाक्य है। बौद्ध कल्पित से प्रातिभाषिक दोष से, बौद्ध वेद में दोष कल्पना करते हैं, ये जो दोष प्रातिभाषिक दोष है व्यावहारिक दोष है, प्रातिभाषिक व्यावहारिक रज्ज में कल्पना कोई सर्प करेगा वो सर्प प्रातिभाषिक सर्प है व्यावहारिक सर्प, बौद्ध जो वेद में दोष कल्पना करता है प्रातिभाषिक दोष है, प्रातिभाषिक जो दोष होगा व्यावहारिक वेद अपेक्षा न्यून सत्ता करते हैं, वेद व्यावहारिक है, व्यावहारिक की अपेक्षा प्रातिभाषिक अधिक सत्ता का है, न्यून सत्ता के होने से तद अप्रामाण्य प्रयोजक थे। तो वेद अप्रामाण्य का प्रयोजक होगा प्रातिभाषिक दोष, व्यावहारिक वेद का वेद में अप्रामाण्य का प्रयोजक प्रातिभाषिक दोष नहीं होगा। किंतु अविद्या के दोष द्वैत प्रपंच हो, अविद्या दोष द्वैत प्रपंच, द्वैत प्रपंच का ज्ञान होता है दोष जन्य कि अविद्या जन्य, अविद्या दोष दोष व्यावहारिक है प्रातिभाषिक अविद्या, अविद्या व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है, द्वैत प्रपंच व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है व्यावहारिक, तो दोनों व्यावहारिक हो गया। अविद्या के दोष द्वैत प्रपंच है वो समसत्ता कहते हैं ना, समसत्ता के व्यावहारिक सत्ता के, तो इसमें कार्यकाल लाभ हो जाएगा, कार्यकाल लाभ नियम है। प्रातिभाषिक वन्य से दाह होगा, व्यावहारिक वन्य से दाह होगा बताइए, प्रातिभाषिक से नहीं व्यावहारिक से होता है, व्यावहारिक में कार्यकाल नियम है। कारणीभूत अविद्या के दोष अभाव है, कार्यभूत द्वैत प्रपंच तद विज्ञान और अभाव नियम है। अविद्या के दोष यदि नहीं रहेगा, कारण नहीं रहेगा, तो उसका कार्य द्वैत प्रपंच उसका ज्ञान दोनों ही नहीं रहेंगे। अविद्या है तो अविद्या का कार्य द्वैत प्रपंच है और द्वैत का ज्ञान है, द्वैत प्रपंच अविद्या दोष जन्य है क्या, और वो द्वैत प्रपंच का ज्ञान अविद्या जन्य है, जब ज्ञान हो गया तो अविद्या रहेगी, कारणभूत अविद्या के दोष अभाव हो जाने से कार्यभूत द्वैत प्रपंच रहेगा, द्वैत का ज्ञान नहीं रहे अभाव नहीं है। न अविद्या मिथ्या द्वैत ज्ञान सत्यता होता, पूर्व पीछे ने कहा अविद्या यदि मिथ्या है तो द्वैत ज्ञान सत्य हो जाएगा, अविद्या मिथ्या है तो अविद्या जन्य जो द्वैत ज्ञान क्या होगा सत्य हो जाए, तो अविद्या यदि मिथ्या है तो अविद्या नहीं रहे, नहीं रहे तो द्वैत ही नहीं रहेगा, द्वैत ज्ञान भी नहीं होगा, द्वैत ज्ञान को प्रामाणिक क्या कहेंगे, अविद्या है कारण, अविद्या से दोष नहीं रहेगा तो अविद्या जन्य कार्यभूत द्वैत प्रपंच रहेगा, द्वैत प्रपंच का ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा, और प्रामाण्य कहाँ से बना, तो कारण मिथ्या से कार्य मिथ्या से आवश्यक होता है, अविद्या यदि कारण मिथ्या है उसका कार्य द्वैत प्रपंच सत्य हो जाएगा, कारण ही मिथ्या हो आवश्यक होता है। ब्रह्म ज्ञान इतरा बाध्य रूप व्यावहारिक सत्य बाध्य अबाध्य साधारण से मिथ्या से सिद्धियान पिछेत्वाद न सत्य सत्य विधायक सिद्धि, प्रपंच में पहले मिथ्यात्व सिद्धि होगा तो उसको व्यावहारिक कहेंगे, प्रपंच हम कहते द्वैतवादी क्या कहेंगे, प्रपंच को पारमार्थिक मानते हैं, अभिधानी क्या कहेंगे व्यावहारिक, तो पूर्व ये कहता है व्यावहारिक तो कैसे नित्य होगा, पहले मिथ्यात्व नित्य होगा तो व्यावहारिक होगा, व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व नित्य होगा तो ये पारमार्थिक नहीं है और प्रातिभाषिक जैसे नहीं है तो व्यावहारिक कहेंगे। तीन विभाग करते हैं, पारमार्थिक कौन है ब्रह्म और प्रातिभाषिक है रज्जु सर्प सूत्र जो स्वप्न विषय, बाकी व्यावहारिक प्रपंच सब व्यावहारिक है, किंतु पूरा विषय कहता है प्रपंच को व्यावहारिक तभी कहेंगे पहले प्रपंच में मिथ्यात्व का निश्चय हो, मिथ्यात्व निश्चय होने हुए बिना व्यावहारिक कैसे कहेंगे, तो पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक एक प्रातिभाषिक अलग व्यावहारिक प्रपंच हो गया, प्रपंच से भिन्न ब्रह्म हो गया पारमार्थिक और प्रपंच को व्यावहारिक कहेंगे, तब कहो व्यावहारिक कहेंगे प्रपंच में मिथ्यात्व निश्चय हो, तो मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो तो कैसे व्यावहारिक कहेंगे, तो सिद्धांत कहता है व्यावहारिक का लक्षण क्या है, ब्रह्म ज्ञान इतरा बाध्यत्व, क्या है ब्रह्म ज्ञान इतरा बाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान इतर आराध्य तो कहाँ कहाँ रहेगा, प्रातिभाषिक में रहेगा, ब्रह्म ज्ञान इतर आराध्य तो प्रातिभाषिक ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित होता है, ब्रह्म ज्ञान इतर व्यावहारिक ज्ञान से प्रातिभाषिक सर्प का सर्प की निवृत्ति होती होती निवृत्त होते ना नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य हो गया केवल प्रातिभाषिक, व्यावहारिक ब्रह्म ज्ञान इतर से बाध्य है, ब्रह्म ज्ञान इतर से बाध्य है, व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म ज्ञान इतर के द्वारा बाधित नहीं, ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित कौन है सत्य, अब व्यावहारिक ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान इतर से बाध्य है अबाध्य, ब्रह्म बाध्य होता है क्या, तो ब्रह्मज्ञान इतर बाध्य होगा, तो बाध्य होना नहीं। ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्व ब्रह्म में है या नहीं? तो ब्रह्मज्ञान इतरा बाध्यत्व ब्रह्म में है या प्रपंच में है? दोनों। ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्व रूप व्यावहारिक बाध्याबाध्य साधारण से बाध्य प्रपंच में है, अबाध्य ब्रह्म में है, वो उसके लिए मिथ्यात् सिद्धि आवश्यक है? ब्रह्मज्ञान इतरा बाध्यत्व रूप निश्चय करने के लिए मिथ्यात् सिद्धि की आवश्यकता है? तो बाध्य में भी ब्रह्म भी रहता है। मिथ्यात् सिद्धि अनुपिष्ट न सत्व विभाग आसिधि, सत्व विभाग की असिद्धि नहीं है। ब्रह्म पारमार्थिक व्यवहारिक जो अत्यंत अबाध्य होगा वो पारमार्थिक है, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य दोनों व्यावहारिक में आगे ब्रह्म और प्रपंच उसमें अत्यंत अबाध्य कौन है? ब्रह्म पारमार्थिक हो जाए, बाकी व्यावहारिक हो जाए। और जो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य होगा वो होगा क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य प्रतिवाचिक हो जाए। नन दोषादिना रूप्यादि ब्रह्म हेतु नाम पारमार्थिक सत्तम औसर्गिक प्रामाण्य में सिद्धम की परमार्थ सत्ता में तेषा हेतु दोष जितने हैं रजत ब्रह्म का हेतु रूप्यादि ब्रह्म हेतु नाम रूप्यादि ब्रह्म का हेतु चाकसी के कहीं अंधकार आदि दोष होता है, जो चक्र आदि दोष होता है, ये जो दोष जितने हैं रूप्यादि ब्रह्म का हेतु है वो ब्रह्म का हेतु जो दोष है उसको पारमार्थिक मानना पड़ेगा, पारमार्थिक सत्तम मानना पड़ेगा। इसलिए आप ज्ञान को सामान्यतः प्रमा मानते हैं, सत प्रमाण तो ज्ञान है, प्रमात्व स्वाभाविक है, दोष के कारण अप्रमत्व आते हैं, नहीं तो साधारणतः ज्ञान में क्या है? प्रमात्व है। तो पारमार्थिक सत्तम औत्सर्गिक प्रामाण्य निषिद्धम दोष का ज्ञान हुआ तो ज्ञान है, तो दोष ज्ञान प्रमा है उसमें प्रामाण्य रहा, औत्सर्गिक स्वाभाविक प्रामाण्य सिद्ध हुआ। प्रामाणिक शब्द जो सिद्ध हो गया जो ज्ञान प्रमा है उसका विषय वास्तव्य, ज्ञान प्रमा है तो उसका विषय कल्पित है वास्तव्य। यदि परमार्थ सत्तामेव तेषां हेतुत्वं तो दोष आदि जो भ्रम का कारण कैसे दोष भ्रम का कारण होगा? पारमार्थिक परमार्थ सत्ता परमार्थता रहते हुए भ्रम का कारण होगा, अर्थात जो दोष भ्रम का कारण उनको पारमार्थिक मानना पड़ेगा। दोष को यदि पारमार्थिक मानेंगे ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध होगा नहीं? ठीक है न, व्यावहारिक प्रामाण्य से साक्षी ना ग्रहण है, साक्षी के द्वारा प्रामाण्य का ग्रहण होता है। कौन सा प्रामाण्य? व्यावहारिक प्रामाण्य। और जो तात्विक त्रिकला बाध्य रूप तात्विक प्रामाण्य प्रामाण्य तात्विक प्रामाण्य क्या है? त्रिकला बाध्यत्व त्रिकला बाध्य रूप प्रमात्व प्रपंच में है जो प्रमात्व न केना भी गृह थे प्रपंच का ज्ञान में त्रिकाला बाध्य स्वरूप प्रमात्व तात्विक प्रामाण्यम केना के न गृह थे प्रत्यक्ष बाद उद्धार प्रागे अभी प्रकार प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का बाद पहले आया प्रपंच मिथ्या दृश्यता जो कहते सिद्धांत पूर्व जी कहता है प्रत्यक्ष से बाद होता है प्रपंच दिखता है सत्य दिखता है उसका कैसे मिथ्या सिद्ध होगा? तो सिद्धांत ने कहा प्रत्यक्ष के द्वारा घटा आदि प्रपंच का ज्ञान होता है ग्रहण होता है, अबाध्यत्व का ग्रहण होगा सत्यत्व का ग्रहण सत्यत्व किम त्रिकाला बाध्यत्व ये पुष्प दिखता है पुष्पम सत्यम सत्यत्व का प्रत्यक्ष होगा पुष्प में सत्यत्व प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है पुष्प प्रपंच प्रत्यक्ष दिखता है कि उसमें सत्यत्व प्रत्यक्ष ग्रहण सत्य का त्रिकाला बाध्य होना चाहिए त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा काल तरह का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो त्रिकाला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा तात्विक प्रमाण्य न केना भी गृह थे तात्विक प्रमाण्य का ग्रहण किसके द्वारा होगा नहीं होता इसी प्रत्यक्ष बाद उद्धार में पहले कह दिया है न तो रुपया के अध्यास है दोषादिनाम अभिसन समसत्ता कृतम सृष्टम रुपये का अध्यास होता है रजत का अध्यास है कहाँ कि नहीं ठीक है दोषादिनाम अधिष्ठान सम सत्ता का अधिष्ठान किम सत्ता कम व्यावहारिक सत्ता का प्रातिभाषिक सत्ता पारमार्थिक है व्यावहारिक सत्ता का कौन हुआ अधिष्ठान जैसे अधिष्ठान व्यावहारिक सत्ता के है जैसे दोषादि प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है व्यावहारिक है तो समसत्ता का हो गया ना नहीं अधिष्ठान समसत्ता का तो दोषादि में आ गया दोषा दिनाम अधिष्ठान समसत्ता के तुम दुष्कम अधिष्ठान समसत्ता के तो दोषा न आ गया। यहाँ भी तथा यहाँ भी अधिष्ठान समसत्ता का दोष होना चाहिए। अधिष्ठान क्या है अविद्याध्यास के लिए? अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। तब समसत्ता का दोष होना चाहिए। अधिष्ठान पारमार्थिक है व्यावहारिक है? पारमार्थिक है। तब समसत्ता का दोष होना चाहिए। अविद्या दोष पारमार्थिक होना चाहिए। पूर्व जी का होता है रज्ज में सर्प ज्ञान होता है, सुख में रज तध्यात होता है। दोष भी व्यावहारिक है, रज्ज भी व्यावहारिक है। तो अधिष्ठान में समसत्ता का दोष होना नहीं। अधिष्ठान में क्या है? सुखी अथवा रज्जु, वो व्यावहारिक है प्रतिभाषिक है। और दोष चाकचिक दीर्घत्व ये जो दोष चक्यादि दोष व्यावहारिक है प्रतिभाषिक है? प्रतिभाषिक चाकचिक अधिकता है सुखते में प्रतिभाषिक है व्यावहारिक है? व्यावहारिक चाकचिक देखिए कौन कल्पित है? चाकचिक रज्जु कल्पित है वास्तव है। रज्जु व्यावहारिक है तो रज्जु में दीर्घत्व व्यावहारिक है ना। सुक्ति व्यावहारिक है, सुक्ति में चाकचिक व्यावहारिक है नहीं। सत्य को दिन चकम को दिखित आकृति कल्पित नहीं व्यावहारिक है। तो दोष हो गया आपने दिखता है बाधा नहीं होता है। जो पास में जाके देखिए चाकचिक वो रजत का बाध हो गया। चाकचिक का बाध होता है क्या? नहीं होता है। चाकचिक तो दोष हो गया अधिष्ठान समस्ता का। तो अविद्याध्यास करने के लिए भी अविद्या दोष अधिष्ठान समस्ता का होनी चाहिए। अधिष्ठान ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता का अभ्यास अविद्या होनी चाहिए। अधिष्ठान समसत्ता का तुम विश्वमिति यह भी तथा यहाँ पे तो अविद्याध्यास करने के लिए अविद्या जो दोष है वो अधिष्ठान समस्ता का होना चाहिए अर्थात पारमार्थिक होना चाहिए। इतने वाक्य साधर्म सम जाति उत्तर स्वाद ये जाति उत्तर असद उत्तर है। साधर्म सम तर्क नहीं होने पर भी दोष स्वादी साधर्म मात्र साधर्म मात्र जो आपादन करते कहते उसको कहते साधर्म सम जाति उत्तर। तर्क नहीं के बिना दोष स्वादी साधर्म मात्र से जो आपादन करते उसके बोधक वाक्य को कहते जाति उत्तर। दोनों में क्या है? वहाँ अधिष्ठान समस्ता तत्व है। अध्यास में अधिष्ठान समस्ता तत्व रहा ये भी अध्यास है। यहाँ भी अधिष्ठान समस्ता तत्व होगा। ये जाति उत्तर है असद उत्तर सद उत्तर नहीं। आगे अभी कहेंगे वस्तु तत्व सर्वत्र चैत्य। आगे दूसरी बात है अधिष्ठान क्या होता है? रज्जु अधिष्ठान सर्प का शुक्ति अधिष्ठान रहे रजत का। अधिष्ठान वस्तु तो होता है चैतन्य सुत्य अवसन चैतन्य रज्जु अवसन चैतन्य अधिष्ठान रज्जु नहीं है। वस्तु तत्व सर्वत्र चैतन्य से अधिष्ठान अधिष्ठान अधिष्ठान कौन होगा? चैतन्य होगा। कुतरा भी दूसरा दिनाम अधिष्ठान समसत्ता का प्रभाव तो फिर अधिष्ठान समसत्ता का तो कहाँ गया किस दोष में? अधिष्ठान क्या हुआ? चैतन्य। चैतन्य की क्या सत्ता है? पारमार्थिक सत्ता का दोष कोई है? इसे कहीं भी अध्यास में अधिष्ठान समसत्ता का तो नहीं है। न तो बाधकम ज्ञानम सत्यमेव वक्तव्यम। जो बाधक ज्ञान होता है अयम सर्प ज्ञान है ये तो भ्रांति है। और नेद नायम सर्प रज्जुरियम ज्ञान सत्य नेद रजतम सुप्तिरियम ज्ञान सत्य है ना नहीं। इसी प्रकार जो बाधक ज्ञान होगा वो तो सत्य होगा। अन्यथा बाधक ज्ञान को यदि सत्य नहीं मानेंगे भ्रांति मानेंगे। बाधक ज्ञान यदि भ्रम ज्ञान है उसका भी बाध होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान है प्रपंच का बाधक अभिज्ञा का निरोधक और ब्रह्म ज्ञान सत्य होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान यदि सत्य नहीं होगा मिथ्या है उसका भी बाध करने के अवैध ज्ञान चाहिए। उसका भी बाध करने के अवैध चाहिए अनवस्था दोष होगा। इसलिए सत्यमेव अन्यथा बाध परंपरा अनवस्थापते। बाधक ज्ञान यदि मिथ्या है उसका भी बाध करना पड़ेगा। उसका बाध होगा और एक बाधक ज्ञान से वो बाधक ज्ञान भी मिथ्या है उसका भी बाध होगा और एक बाधक ज्ञान से अनवस्था दोष है। इसे बाधक ज्ञान को सब सत्य मानना पड़ेगा। इसे न वाक्य वेदांत वाक्य जन में सर्वचित्तवृत्ति है। वेदांत सर्वचित्तवृत्ति ब्रह्म ज्ञान क्या है? चित्तवृत्ति अंतकरण की वृत्ति परिणाम है। वेदांत वाक्य जन जो चरम चित्तवृत्ति वेदांत वाक्य से होता है चित्तवृत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति होते होते जब संशय विकार नष्ट होता है अंतिम जो चित्तवृत्ति है ब्रह्म ज्ञान वो अज्ञान की निवृत्ति करेगी। चित्तवृत्ति अंतकरण वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति का है या नहीं? और निवृत्त हो गया अज्ञान की निवृत्ति तो होगी अब ब्रह्माकार वृत्ति रह जाएगी। ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को निवृत्त करने के बाद और ब्रह्माकार वृत्ति का निवर्तक कौन होगा? और एक वृत्ति मानेंगे तो अनवस्था है उसके भी निवर्तक उसके निवर्तक मानेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति का निवर्तक कौन होगा? कर्तक जो न्याय न स्वपर बाधक या अनवस्था कर्तक जो दृष्टांत दिया कर्तक वृत्ति एक बीज होता है लिखा है बीज होता है हाँ वो बीज गंगा जल आदि जैसे आते हैं मिट्टी पानी में है थोड़े बीज घिस करके चूना डाल दिया और जो पानी में महिला है तो उसको नीचे बैठा देगा और जो कत्कर जो डाला वो भी नीचे बैठ जाएगा। फिटिकिर देते हैं ना पानी फिटिकिर में तो महिला तो बैठ गया किंतु पानी में फिटिकिर का अंतर रहता है वो नहीं बैठता है फिटे हैं तो थोड़ा फिटिक रहेगा जब अधिक फिटिक लगा दो पता चल जाता है किंतु कत्कर जो है कत्कर बीज होता है वो थोड़ा घिस दिया उसका चूर्ण डाल दिया महिला को बैठा देगा अंत में वो चूर्ण भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाती है। तो युक्ति ब्रह्माकार वृत्ति जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो अविद्याजन्य है या पारमार्थिक है? अविद्याजन्य है कौन? अविद्याजन्य ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या की निवृत्ति क्या होती है? कार्य कारण की निवृत्ति का कार्य कारण का नाश करने वाले अविद्या का कार्य ब्रह्माकार वृत्ति और अविद्या को नाश करेगी कार्य कारण को नाश करता है। क्या उदाहरण मालूम है? कार्य कारण को नाश करने के लिए उदाहरण क्या है? कहाँ ऐसे मिलता है कार्य कारण को नाश करेगा? ये तो दार्शनिक समझाना दृष्टांत में कहीं बताओ तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। दलित वृक्ष कार्य कारण है उसमें कार्य कारण को निश्चय होना चाहिए खाली कदम कदली फल है कार्य वृक्ष के कारण कदली वृक्ष में जब फल आ गया तो फल आने का जो वृक्ष आ गए नहीं जितने पानी देकर उसके जगह वृक्ष सड़ जाएगा। कदली फल वृक्ष को नष्ट कर दिया कार्य कारण को नष्ट कर दिया और वृष्टि का वृष्टि की जो बच्चे पैदा बच्चे करते बच्चे हो गए तो माता मर जाती है भूल जाएगा वो बच्चे हो जाएंगे इसलिए माता मर जाएगी यह ऐसे कहते हैं कार्य कारण का नाशक होता है। ये ब्रह्माकार वृत्ति कारण कार्य अविद्या का कार्य अविद्या जब नहीं रहेगी कारण नहीं रहा तो ब्रह्माकार वृत्ति कहाँ से? अविद्या जन्य अंतकरण की वृत्ति अविद्या कारण नहीं रहने पर कार्य नाश कारण नाश से कार्य नाश होता है नहीं तंतु नष्ट होगी अपट रहेगा इसी प्रकार अविद्या नष्ट होने से अविद्या ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट हो जाती है। तो वेदांत वाक्य जन्य जो चरम चित्तवृत्ति है कर्तक रज न्याय न स्वपर बाधकतया पर है अज्ञान का निवर्तक स्व है अपना भी नष्ट नाटक अनवस्था नहीं दृष्टत्व मात्र में युगपत कृष्ण बाधक हुआ जो दृश्य है सब मिथ्या है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्व मात्र न प्रपंच मात्र से मिथ्यात्व सब में अभाव नित्य हो जाएगा। समझा तो सारा प्रपंच दृश्य है उसमें अभाव निश्चय होगा मिथ्या तो और जो ब्रह्माकार वृत्ति है वह भी दृश्य है ना नहीं दृश्य का क्या अर्थ है ज्ञेय चक्षु के द्वारा दृश्य नहीं ज्ञेय प्रपंच ज्ञेय होता है दृश्य होता है ज्ञान का विषय चिति भाष्य ब्रह्माकार वृत्ति भी चिति भाष्य होने से वो भी मिथ्या है। दृश्यत्व मात्र युगपत कृष्ण बाद सब का बाद हो जाएगा दृश्यत्व हेतु ना दृश्य मात्र का ही मिथ्यात्व हो जाए अभाव नहीं गुहायाम न शब्द यदि शब्द सब निषेधति गुहायाम न शब्द बोलो वाक्य बोलो गुहायाम उसका क्या थे गुहा के अंदर कोई शब्द नहीं है गुहायाम शब्द होना थी गुहा में शब्द नहीं है किसका निषेध किया गया शब्द का किस शब्द का निषेध किया गया नहीं गुहा में तो निषेध किया शब्द न निषेध किया शब्द का कि शब्द घट शब्द का पट शब्द का अयुन का बाहर शब्द निषेध कर तो अंदर शब्द है, यह तो गुहा न शब्द का तो अंदर शब्द है, क्या है शब्द मात्र शब्द सामान्य शब्द का निषेध कर दिया, सब शब्द का तो निषेध कर दिया, घट शब्द नहीं, पट शब्द नहीं, ओ शब्द नहीं, अशब्द नहीं, ध्वनि नहीं, संकट ध्वनि नहीं, बिना ध्वनि सब कोई शब्द नहीं है, किंतु एक शब्द बोलो, शब्द बोलो इसका निषेध करेगा शब्द, गुहा में कोई शब्द नहीं, अन्य कोई तो शब्द नहीं, किंतु एक शब्द रह जाएगा, शब्द ये एक शब्द है ना, नहीं शब्द निषेध करेगा, सब शब्द का निषेध करेगा, घट शब्द नहीं, पट शब्द नहीं, सब शब्द नहीं, किंतु शब्द शब्द का निषेध करेगा ना, नहीं नहीं करेगा, नित्य अनित्य नहीं, शब्द सब का निषेध करेगा, अपना निषेध करेगा या नहीं करेगा, तो अपना रह जाएगा, तो गुहा में शब्द है, शब्द है तो न शब्द कैसे होगा, गुहा या न शब्द कैसे होगा, गुहा में यदि शब्द है गुहा या न शब्द कैसे होगा, गुहा में शब्द नहीं है, एक ही शब्द नहीं है, एक ही शब्द रहेगा तो न शब्द कहेंगे, तो एक शब्द नहीं है तो शब्द शब्द भी नहीं है, शब्द शब्द यदि अपना निषेध नहीं करे बाकी शब्द का प्रभाव हो जाएगा, एक शब्द शब्द रहेगा तो गुहा के अंदर जाओ सुनाई पड़ेगा शब्द शब्द शब्द, ऐसा सुनाई पड़नी चाहिए, ये समझ आया, गुहायाम न शब्द इति शब्द सम न निषेध थी से न, गुहायाम न शब्द, शब्द मात्र का निषेध हुआ अपना ही निषेध हो जाता है, अन्य कोई भी शब्द नहीं, शब्द शब्द भी नहीं है, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा स्वस्थ स्वयं अनिषेध, यदि स्व का स्व के द्वारा निषेध नहीं होगा, शब्द के द्वारा अपना निषेध नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, शब्द एक रह गया उसका फिर निषेध करने के और एक बोलना क्या कहेंगे, गुहायाम न शब्द, सब शब्द का निषेध हो गया, एक शब्द बच गया, अयम शब्दों की नास्ती कहेंगे और एक शब्द प्रयोग कर दिया, वो शब्द फिर रहेगा उसका निषेध करने और एक अनवस्थाद से, इसे शब्द अन्य शब्द का निषेध करेगा अपना भी निषेध करता है, शब्द शब्द भी नहीं है, शब्द मात्र निषेध अनुभव विरोध से, आज सब तुम भी क्या कर दो, गुहाया न शब्द का क्या कर, शब्द मात्र का निषेध किया, यदि एक शब्द रह गया तो शब्द मात्र का निषेध होगा, कहेंगे मम हस्ते न पुष्पम कह देगा, एक पुष्प है तो कहा मम हस्ते पुष्पम नास्ती कह देगा, एक रह गया पुष्प एक शब्द रह जाएगा, न शब्द निषेध नहीं होगा, न शब्द मतलब शब्द मात्र का निषेध होता है तो शब्द शब्द भी नहीं रहेगा, यद्यपि बाधक ज्ञान बुद्धि ऊपर चैतन्य सत सत्य में जो बाधक ज्ञान होता है केवल ब्रह्माकार बुद्धि ही बाधक नहीं, बुद्धि तो अंतकरण का परिणाम जड़ है, अज्ञान ज्ञान होते कैसे होगा, वृत्ति ऊपर चैतन्य वृत्ति आरभ चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ऐसे कहते हैं, वृत्ति में चिदाभास है वही निवर्तक होगा, तो वृत्ति ऊपर तो जो चैतन्य है स्वरूप तो चैतन्य तो सत्य है, सत्य है ना, नहीं वृत्ति ऊपर तो जो चैतन्य चैतन्य तो स्वरूप सत्य है नित्य है ब्रह्म है, फिर भी तथापि तद अवच्छेदिका वृत्तिर दृश्यते मिथ्याता, उसकी जो अवच्छेदिका वृत्ति अवच्छेदन चैतन्य अज्ञान का निवर्तक होगा, शुद्ध चैतन्य केवल अज्ञान का निवर्तक है, वृत्ति अवश्य चैतन्य निवर्तक होगा, तो चैतन्य का अवश्य दिखा क्या हुई वृत्ति, जो अवश्य दिखा वृत्ति है अंतकरण का परिणाम वो दृश्य है या नहीं, दृश्य मतलब ज्ञ वृत्ति, दृश्य होगा तो मिथ्या है ना, नहीं वृत्ति मिथ्या है तो ब्रह्माकार वृत्ति मिथ्या है सत्य है, मिथ्या है मिथ्या उनसे उसका भी बाद हो जाएगा, बाद हो जाएगा मिथ्या उनसे बाद हो जाएगा, स्वरूप तो चैतन्य चतुर्थी होने पर भी वृत्ति मिथ्या है, नहीं बंध से अत्यंत अभाव प्रतियुक्त रूप मिथ्या थे, मिथ्यात्म किन त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त त्रैकालिक निषेध होते मिथ्या है, ये पुष्प है इसको यहाँ रख दिया हाथ में, इस आदमी पुष्प है तो इसको मिथ्या कहेंगे, तार्किक रूप से इसको सत्य मानते हैं, एक अभाव हो गया तो मिथ्या कैसे होगा, तो क्या मिथ्या कहते, अच्छा पुष्प जहाँ दिखता है वहाँ नहीं है, पुष्प हाथ में दिखता है उसी हाथ में भी निषेध होगा तो मिथ्या होगा, जिस समय दिखता है अभी निषेध अभी नहीं, तो मिथ्या सिद्ध होगा। एक समय में एक समय नहीं तो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। तार्किक लोग कहेंगे क्या है वर्तमान पुष्प में पहले तो था तो मिथ्या कैसे कहेंगे। इसलिए कहते जिस समय पुष्प है जहाँ से उसी समय उसका अभाव है अर्थात तीनों काल में पुष्प का अभाव। रज्जु में सर्प को मिथ्या क्यों कहते हैं। एक समय में सर्प यहाँ रहा और पत्थर फेंका चला गया तो सर्प को मिथ्या कहते क्या। रज्जु में सर्प देकर भाग गया आकर देखते हैं सर्प नहीं है तो सर्प मिथ्या है कहते हैं मिथ्या है ना। जब सर्प पहले देखकर भागा था अभी देखते हैं सर्प नहीं है तो सर्प मिथ्या है। और सर्प पहले देखकर भागा था पत्थर फेंका चला गया तो सर्प मिथ्या है सत्य सत्य है। तो क्या भेद दोनों में एक दोनों समय में एक समय सर्प देखा और दूसरे समय सर्प का अभाव है तो उसको क्यों सत्य उसको क्यों मिथ्या कहते हैं। हाँ राज्य में जो सर्प देखते हैं कहेंगे नायन सर्प करके तीनों काल में सर्प का अभाव है। राज्य में सर्प प्रति समय में सर्प था क्या तीनों काल में सर्प नहीं। और जो सर्प देखा था वो सर्प चला गया तो तीनों काल अभाव है क्या। वर्तमान नहीं पहले था अभी जब देखेंगे नहीं सर्प चला गया अभी नहीं पहले था उसको मिथ्या कहेंगे। तीनों काल में पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है तो मिथ्या है। राज्य में सर्प है प्रतीति काल में सर्प नहीं पहले भी नहीं आगे भी नहीं इसलिए मिथ्या है। त्रैकालिक का निषेध होगा तो मिथ्या होगा जैसे मिथ्या गया त्रैकालिक निषेध त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतीत मिथ्या को बंध मिथ्या का क्या था तीनों काल ये प्रपंच बंध आत्मा में है ही नहीं तभी मिथ्या है। तो बंध हो गया मिथ्या अत्यंत अभाव का प्रतीक हुआ मिथ्या हुआ। ओम।